informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 października, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Na początek PiS, potem Koalicja Obywatelska. Poznaliśmy harmonogram konsultacji prezydenta z przedstawicielami komitetów wyborczych. Hamas uwolnił dwie obywatelki Stanów Zjednoczonych porwane 7 października podczas ataku na Izrael. Prawie 56 miliardów euro wyniosą szkody środowiskowe spowodowane rosyjską agresją, szacuje Ukraina. Harmonogram konsultacji prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych podała dziś Kancelaria Prezydenta. Spotkania w Pałacu Prezydenckim odbędą się osobno z każdym komitetem, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi w wyborach. Wszystko mieści się w konstytucyjnych terminach, powiedział prezydent w wywiadzie dla tygodnika Solidarność. Po prostu zadam każdemu gościowi te same pytania. W głównej mierze, jeżeli chodzi o przyszłość, o plany na przyszłość, to najważniejsze zagadnienia, które do tej pory były, jeżeli chodzi o realizację polityki w Polsce. Myślę tutaj o inwestycjach, myślę o kwestiach gospodarczych, energetycznych, obronności. Pewnie będę chciał też zapytać o potencjalnych kandydatów na premiera. Na wtorek zaplanowano spotkania prezydenta z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej, a na środę z Trzecią Drogą, Nową Lewicą i Konfederacją. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i były minister rolnictwa Marek Sawicki powiedział w Polskim Radiu 24, że premier oraz szefowie resortów rolnictwa i spraw zagranicznych powinni być z tej samej opcji politycznej. Zaznaczył, że resort rolnictwa zależy od wspólnej polityki rolnej i w dużym stopniu od decyzji, które zapadają w Brukseli. Marek Sawicki mówił, że na arenie europejskiej działania premiera, ministra spraw zagranicznych i ministra rolnictwa mogą wzajemnie się wzmacniać. To jest kwestia z jednej strony Rady Unii Europejskiej, a więc szefów państw, ale także to jest kwestia różnego rodzaju konsultacji i kontaktów na poziomie ministrów spraw zagranicznych. Minister rolnictwa ma bezpośredni kontakt z komisarzem do spraw rolnictwa i oczywiście te działania ministra rolnictwa w relacjach z komisarzem mogą być przez premiera i ministra spraw zagranicznych bardzo mocno wzmacniane. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i Senatu zwołuje prezydent w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu prezydent przyjmie dymisję dotychczasowego premiera. Hamas uwolnił dwie obywatelki Stanów Zjednoczonych, które zostały porwane 7 października podczas ataku na Izrael. To matka i jej córka. Palestyńczycy ich uwolnienie tłumaczą względami humanitarnymi. Zabiegało to Katar. Strona izraelska potwierdziła, że Amerykanki zostały uwolnione. Izraelskie wojsko poinformowało dziś, że większość z grupy około 200 osób uprowadzonych 2 tygodnie temu wciąż żyje. W grupie jest ponad 20 nieletnich, kilkanaście osób ma ponad 60 lat, twierdzą Izraelczycy. W strefie Gazy w wyniku izraelskiego strzału zginęło ponad 4100 Palestyńczyków, poinformowało dziś palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. 13 tysięcy osób zostało rannych. W ataku Hamasu na Izrael 7 października zabitych zostało 1400 Izraelczyków. Ukraina szacuje, że szkody środowiskowe spowodowane rosyjską agresją wyniosą prawie 56 miliardów euro. Tylko zniszczenia po ataku na tamę w Kachowce będą kosztować Ukrainę prawie 4 miliardy euro. Premier Denis Szmyhal powiedział, że duże szkody dotknęły m.in. ukraińskie lasy. Całkowite szkody środowiskowe spowodowane agresją Rosji wynoszą obecnie ponad 55,5 miliarda euro. Połowa wynika z zanieczyszczenia powietrza wywołanymi pożarami lasów, atakami rakietowymi i spalaniem produktów ropopochodnych. Zanieczyszczenia gruntów to ponad 980 miliardów hrywien, a wody 60 miliardów hrywien. Premier Szmyhal przypomniał, że ponad 174 tysiące kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy uważa się za potencjalnie zaminowane. Gwiazdy światowej opery w Krakowie, utwory Monteverdiego, Mozarta, Schumana i Beethovena zabrzmią na festiwalu Opera Rara. Festiwal rozpocznie się 25 października od wykonania Orfeusza Claudia Monteverdiego. Prawykonanie Orfeusza symbolicznie wyznacza początek istnienia gatunku operowego, mówi Jan Tomasz Adamus, kierownik kapeli Krakowiensis i organizator festiwalu. Pierwsze wielkie dzieło operowe, absolutnie ponadczasowy kamień milowy historii muzyki. w wykonaniu Krystyny Pluchar i zespołu L'Arpeggiata, co jest no, wielką frajdą, bo Krystyna ma wyjątkową rękę do muzyki XVII wieku, także cieszymy się bardzo. W ramach festiwalu Opera Rara organizatorzy przygotowali 4 spektakle 29 października. Gościem będzie angielski tenor Ian Bostrich, wybitny znawca liryki wokalnej Franciszka Schuberta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Bezbramkowy remis w pierwszym meczu piłkarskiej ekstraklasy po przerwie reprezentacyjnej. Spotkanie Piasta Gliwice z Pogonią Szczecin rozpoczęło 12. kolejkę sezonu PKO BP Ekstraklasy. Kibice goli się nie doczekali, co oznacza podział punktów. Słuchamy kapitana Pogoni Kamila Grosickiego. To jest bardzo ciężki teren. Zdawaliśmy sobie sprawę, że na Piaście zawsze się ciężko gra. W pierwszej połowie to Piast miał cały czas piłkę, cały czas dominował. W drugiej połowie już to gdzieś tam się wyrównało, ale z przebiegu spotkania to chyba ten remis zasłużony, bo ani jedna, ani druga drużyna nie miała jakichś sytuacji stuprocentowych. W ligowej tabeli Piast i Pogoń są tuż obok siebie. Pogoń obecnie na 7., Piast na 8. miejscu. Od 36 minut trwa drugi mecz 12. kolejki w Białymstoku. Jagiellonia gra z Zagłębiem Lubin. Tam na razie 1-0 dla gospodarzy, a 3-0 dla gości było w pierwszym meczu nowego sezonu siatkarskiej Plus Ligi. Wicemistrzowie Polski z Jastrzębskiego Węgla wygrali bez straty seta z PSG Stalą Nysa. Tylko drugi set był wyrównany do samej końcówki. Zakończył się grą na przewagi i zwycięstwem Jastrzębskiego 30-28. Drugi mecz sezonu też już się rozpoczął. Bogdanka Luk Lublin podejmuje Enea Czarnych Radom. W pierwszej partii na razie 21-21. I jeszcze tenis w serwisie. Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa nie wystąpią w finale turnieju WTA w tunezyjskim Monastyrze. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami Sarą Errani i Jasminę Paolini. Mecz był wyrównany, zakończył się super tiebreakiem. Ostateczny wynik z perspektywy Polek to 7-6, 3-6 i 9-11. Jutro na północy pochmurno i deszczowo, poza tym na niebie przejaśnienia, 8 stopni na Suwalszczyźnie, 17 w centrum i aż 23 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie? Bo nie mam żadnych objawów. Bo nie mam czasu. Bo boję się diagnozy. Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Przed nami trzecia godzina 81. notowania listy przebojów Trójki. Przed nami już najważniejsze rozstrzygnięcia, najważniejsze piosenki tego zestawienia. Przypomnę, efekt Państwa głosowania przez cały tydzień na lpt.polskieradio.pl albo być może głosowali Państwo używając naszej aplikacji, czyli za pomocą smartfonów. 7 najważniejszych piosenek przed nami, ale zanim ta siódemka, to jeszcze kolejna propozycja. Hela, Mój mały koniec świata. Proszę posłuchać. Czy ja mogę ci

biel, gorąca jak piasek i mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy dźwięk, samotna jak czasem bywa twój lęk, dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tłumi się jak dziecko. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tłumi się jak dziecko. Zdradliwa jak zawsze na łowu cień, bolesna jak króla w koronie cień, pełna iluzji jak karma dla mas, różna jak mój na scenie czas, dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tłumi się jak dziecko. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tuli się jak dziecko. Dobrze o tym wiesz, kochanie, miłość trudna jest, a pisanie to fruwanie, a pisanie to latanie. Dobrze o tym wiem, miłość to nie jest sen, a pisanie to fruwanie, na miejscu czwartym debiutuje T-Love, To chyba miłość jest, i to jest nowość 81. wydania Listy Przebojów Trójki. A ja chciałam powiedzieć odnośnie niechcenia, że kiedy mi się nie chce, to nie robię zupełnie nic, czekam na wenę twórczą, aż mi się zachce. Czyli można to rozchodzić, rozumiem. D2, 2 i 7 trójek, co zrobić, kiedy nam się nie chce, żeby nam się chciało. Jak mam sytuację, jak mi się czegoś nie chce, włączam sobie swoją ulubioną muzykę pod tytułem Duran Duran, bardzo głośno, i od razu mi się wszystkiego chce. No i to się fantastycznie składa, bo wśród propozycji 81. wydania Listy Przebojów Trójki jest Duran Duran, Black Moonlight. Propozycja. Hold tight, we're going. No ciekawy jestem, jak Państwu przypadnie do gustu nowa propozycja zespołu Duran Duran wśród 13 piosenek aspirujących do tego, żeby znaleźć się w 20. Po 22. wszystkie te 13 propozycji będzie na Państwa czekać, tak jak i 20 piosenek z zestawienia. Jeszcze jedna propozycja co do tego, jak radzić sobie z niechceniem. Ja mam takie powiedzenie, że co możesz zrobić dziś, możesz zrobić i pojutrze, a dzisiaj i jutro masz wolne. No tak, zwłaszcza, że mamy sobotę i niedzielę przed nami, więc naprawdę można to odłożyć na poniedziałek, a w poniedziałek to się pomyśli. 2, 2 i 7 trójek, co zrobić, żeby nam się chciało, kiedy nam się nie chce, a na miejscu trzecim mamy Kaśkę Sochacką. Niebo było różowe, oczko niżej niż przed tygodniem. A ja mam taką teorię. Do roboty nie chce mi się stać, ale jak posłucham radiowej trójki, no to od razu się lepiej czuję i od razu się chce robić. A bardzo dziękujemy, polecamy się na przyszłość. Za nami miejsce 381 wydania listy Kaśka Sochacka. Niebo było różowe, spadek z drugiego, a z pierwszego na drugie spada Anita Lipnicka. Amsterdam. Amsterdam, Anita Lipnicka, miejsce drugie, czyli Anita musiała uznać wyższość innego artysty, który wygra 81. notowanie listy przebojów trójki. Kto to jest? No, przed 22. wszystko będzie jasne. Na razie natomiast jeden z telefonów od Państwa w sprawie radzenia sobie z niechceniem. To działa tak, że nie do końca nam się nie chce generalnie. Jeżeli by kogoś, komu się nie chce spytać, czy chciałby jeść czekoladę albo lody, to zaraz powie, że chętnie. Ja zawsze robię tak, że odpuszczam to, co jest dla mnie niesympatyczne, a robię to, na co mam ochotę. I jak już wykończę repertuar tych rzeczy, na które mam ochotę, no to zabieram się wtedy za to, za co mi się wcześniej nie chciało zabrać. No, czyli w myśl zasady najpierw przyjemność, a potem obowiązek. No mnie zawsze mówiono, że na odwrót powinno to wyglądać. Okej. Chyba nie wiem, czy oni to planowali, żeby w tym samym dniu, co The Rolling Stones wydać album, no bo jednak dziś świat przede wszystkim patrzy w kierunku grupy The Rolling Stones i ich najnowszego albumu, ale faktem jest, że dziś też premierę ma najnowszy krążek grupy Blink 182 zatytułowany One More Time. To właśnie na tym krążku jest More Than You Know, propozycja 81. wydania Listy Przebojów Trójki. More Than You Know, Blink 182. W ten sposób poznaliśmy wszystkie 13 propozycji 81. wydania Listy Przebojów Trójki. W tej kwestii nie ma już żadnej tajemnicy. Ostatnia niewiadoma, która przed nami. Kto wygrał 81. notowanie Listy Przebojów Trójki? Na miejscu 10 jest Riverside, Friend or Foe. Na 9 Pet Shop Boys, The Lost Room. Sanach, Jestem Twoją Bajką, miejsce 8. Na 7 Kacperczyk, Syn Okiennika. Na 6 Depeche Mode, Ghosts Again. Kwiat Jabłoni od nowa to miejsce 5. Na miejscu 4 Tilaf, To Chyba Miłość Jest i to jest nowość. Na miejscu 3 Kaśka Sochacka, Niebo Było Różowe, Amsterdam Anity Lipnickiej na miejscu 2, a na samym szczycie melduje się... Jak mnie się nie chce, to moja mówi, niech ci się zechce.